إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Haiwi kauli ya waumini wanapoitwa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake ili ahukumu baina yao, ila ni kusema tumesikia na tumetii, na hao ndio wenye kufanikiwa. Waman yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakamwogopa Mwenyezi Mungu na ukamcha, basi hao ndio wenye kufuzu. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna Allaha khabirun bima ta'malun. Na wanaapa kwa Mwenyezi Mungu komo wa kiapo chao ya kwamba ukiwaamrisha kwa yakini watatoka. Sema msiape, utiifu unajulikana. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Qul atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Sema, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume, na mkigeuka, basi yaliyo juu yake ni aliyobebeshwa, na yaliyo juu yenu ni mliobebeshwa nyinyi. Na mkimtii yeye mtaongoka, na hapana juu ya mtume ila kufikisha ujumbe waziwazi. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Mwenyezi Mungu amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na wakatenda mema ya kwamba atawafanya makhalifa katika ardhi kama alivyowafanya makhalifa wa kabla yao, na kwa yakini atawasimamishia dini yao aliyowapendelea, na atawabadilishia amani baada ya hofu yao. Wawe wananiabudu mimi wala wasinishirikishe na chochote. Na wataukufuru baada ya hayo, basi hao ndio wapotovu. Wa aqimu s-salata wa atu z-zakata wa atii'u r-rasula la'allakum turhamun. Na shikeni sala na toeni zaka na mtiini mtume ili mpate kurehemewa. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Msiwadhanie waliokufuru kwamba watashinda katika nchi, na makazi yao ni motoni, na hakika ni maovu kweli marejeo yao. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hakika kauli ya haki vayo kwa waumini wa kweli wanapoitwa hukumiwe kwa mujibu yaliyokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, ni kuwa waseme kwa kukubali na kunyenyekea, tumesikia wito wako ewe Muhammad na tumeridhia hukumu yako, na hao ndio watakuwa watu wa kufanikiwa katika dunia yao na akhera yao. Na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na kuridhia anayoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallama